І тоді вона розпитала. У неділю рано ще сонце не сходить, українське військо з окопів виходить. Українське військо з окопів виходить. Окопи, окопи, жаль вас покидати. Ох, як тяжко, важко землю ту копати. Ох, як тяжко, важко землю ту копати. Ми вас будували, старією малиї, тепер покидають хлопці молоді. Тепер покидають хлопці молоді. Ми вас будували через цілу зиму, тепер покидаєм за одну годину, тепер покидаєм за одну годину. Неділю рано ще всі люди спали, всі герої за Україну до бою вставали, всі герої за Україну до бою вставали.